خلافت توحید و سنت کیسر اور خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جامع حج بیان چاچ حج کو او د حج په دی ورځو کې د گناهونو د نافرمانو د فسق و فجور نزانو ساتلو نو دې د گناهونو نداسي واپس راشي لکه په کوم اورس چې یو معصوم د خپل مور نه پیدا شي او په اوسه ګناني تاسو مر له خبره چې دې سره تمام صغائر او کبائر الله معاف کړي. دارنګ حدیث پاک کې راغلی بخاری شریف روایت ته نبی علیہ الصلات والسلام فرمای و انشته ده مقبول حج د پار بدلا او جزاء مگر جنت د چا حج د الله په حضور کې قبول او منظور شو ناغه د پار بس بدل نه ده مگر جنت. دا روایت کې راغلی چې هر حاجی او معتمر دار الله ملمده هر حاجی او معتمر دار الله د پاره دا سری لک ملما دې کړه الله نه دعاګانې غواړي نردد ملمستیا د وجنه الله به قبول کړي دې کړه خپل تی رشو گناهونو نه توبه او باسین الله به توبه قبول کړي. نو دا دې یو لوی مبارک سفر دې او دا اغا عمل لے چی دے سر مخکینی تمام گناہونا اللہ معاف کئی او حقوق العباد جدا مسئلہ کہ بندگانو سر چا زیادے کڑے ظلم کڑے مال خوڑلے داغ جیداد خوڑلے نا پا حج نماف کی اغا بل آغا نمافی غواڑی دیو جنا مختصری طریقی سر آسانی آسانی طریقی سر دے اغا فال ستا سروان دے ذکر کو کم نارینا زنانا مسلمان چی حج تروانی گی نو پکار داری چی دخپل حج پیسی حلال و لٹائی زکتا اس جمعہ کی تیر شل حرام و پیسو بانی حج قبلی گی نا دویم داری چی سمر مخ کی گناہوں نسڑی نشیوی منگٹول کمزوریو دا اللہ و دا اللہ دا بندگان و حقونا کمونگ زائی کریوی دا حج د سلو نه مخک مخک چغینه توبه واسو دا الله له حقونو توبه خواسانه بس توبه واسه چې الله ما دا کړی دا میکړی آینده توبه او توبه کې درې خبرې ضروری دي. توبه کې درې خبرې ضروری دي کم اعمال چې مخک شوی په زړه کې استعمال دي فی الحال داغی پر خودل او آئندہ اللہ سرواده کل چنب نزدے کے گا دیتا صحیح توبہ ہوئی کپدی دریو خبرو کی یو کمین دیتا توبہ نہ ہوئی کما غلط زندگی گناہون چشیوی باغی پزڑک اختیمانہ کے دل فی الحال اغبر خود او آئندہ اللہ سرواده کل چزب بیادہ سنکو نام مسئلہ دے گورا خام خازنے مسلمانان دے بازی حکونو دے وجہ نخفائی پکار دادی چی طول دے تلو نمخ کی رضا کو کدا آغس حق دے چی غول واپس کو. نام علماء لکلی چی مستحب دادی چی حاجی دے حج نمخ کی مخ کی پر ایخ پلو رشتہ دارو دے اگرزی ویدی چی ماں کا غیبت کرے کچغلی میں کری کسا حق تلفی میں کری زلا آغا طولو تاسو نمافی غارو داغتولو مافی غوارا زان سر ضروری ضروری کم سامان چی دیگا یوسی دیر سامانون مامانون نور مختصر دو جوڑی جامی او دی حرام اغا سادرون که یو جوڑوی که دو جوڑی وی بہتر داری چی دو جوڑی دی انسان دی که یو تینا قلید شی نقل بسم دستی استعمال ہے بیا چی کل رکور نصر اوزی نو سنت طریقہ دارا کو چریدا سی وخ نیچ پاغی کے نفل کول ناروا و مکروہ دی نو دورا کا تا نفل لیو کی دیتے دو سفر دسلو نفل وی دورا کا تا نفل لیو کی اللہ نے دخل گناہنو معافی لیو غوڑے ویلی چی الہ العالمین زبدی سفر روانے ما تدا سفر سان کی او دا زماد گناہنو دو بخنے یو سبب جوڑ کی تکت دل تا ناسیو کی او جرے دکان کے ناستے قبل طرف کا سفر کئی کا حج لے سفر کئی دیدی پتہ نہیں لگی کی دیشی چی خیرانے سفر شی نو خپل معاملہ بالکل صفا کو خپل معاملہ صفا کو بیا چې کله مثال په تور باندې سړی دا یقیني خبره شي چې زما د جیاز دا غفلایت یقیني ده نو دو داسې صادرونه چې سپین رنگی وي نو بهتره خبره ده دیتا احرام وای او کله چې دا صادرونه یو سړی سنت طریقې مطابق استعمال کړي ده ته محرم وای د احرام د پاره دا طریقه را سنت طریقه دا مخکې سره صفائی مفایو کی بیا چې کله د احرام تړینو د احرام د مخکې غسل کول مستحب دی کچری د غسل مکنوی نو دستیو کی او دا غسل د دې لپاره نه دی دا د پاکۍ د خیرو لري کېدو لپاره دی نو که یو زنانا پا حالت دی بیماری کیوی حج تروانا گا نو دا با مغسل کئی دا غسل لپاکوالی ننے دیتا وی غسل لتنزیف زان نخیری میری لنے کئی نو زنانا با مغسلو کی اگر که پا حالت دی بیماری کی را بیا بدا صادرون ایونا بلنگو وی لکلنگ طریقہ رستو الحمدللہ تاسولا مرا تبلیغ مرکزونو کی خولشوی نو بیا با مدلتا ہوایو یو صادر نہ بلنگ وای گنڈلی جامې بلوري کی هر قسمه گنڈلی جامې ک کمیس ته ک پرتوګ دې ک بنین دې ک جاکټ ته دا بلوري کی یو بلنگ وای او دویم صادر په پسر کی او دوارا کا تنفل وو کی خدا وخت سر پټ کی زګدې لا حرام کې نه تش په صادرونو تړل کې دو سړی محرم کی نه بلکه رسو وایو دری خبری چی موجودی شی نو دے حرام پابندی بلازمی شی نو دا سادرون بو تڑی سر بو پٹ کی دو رکات نفل بو کی مستحب و سنت داری چی پاول رکات کی سورہ کافرون وی قل یا ایوہ الکافرون او پدویم رکات کی دو سورہ فاتح نفس سورہ اخلاص وی کلے چی دو رکات نفل کل نو دبانے لارے حرام پابندے نشہ سادرے تللے یو نے لنگ والے یوے پسر کرے دے دے اس کی وئی چیزو احرام ترل فوروکون نو سر دے سرگن کی ناری ندی سو کی سر دے سرگن کی او زڑکی دے نیتو کی دے کس معجو ندی او چونکہ اغدو بیان ذکرنے پکار شاہ سو قسم نکی و اغدران دی اکثر زمونگا حج تمتو ہوئی لکدیزی نا دو عمری احرامی او بیا چه عمروشی نو اتم او رز دا حج دمیاشتی بیا سکی دا حج احرام تڑی نا غدری والا ذکر نا ذکر کم چه وام بانشتی بارشی کم چه تاسو کوئی آگل آسان دا غی ذکر بوکا دے بزرگ کی دو عمری نیتو کی چه یا اللہ زو عمرکوم تے مال آسان کی او مانے قبول رکھی دی عربی الفاظ امنی خجون کی عربی الفاظ عوام متعادی کی نظر کی دیدہ سوئے اللہ زو عمری رادہ لرب مال احسان کی او تیز مانے قبول رکھی اللہم انی ارید العمرت فیسر حالی وتقبلها منی رکی نیتو کو نو سر سرگند بس یوزل بپزور تلبیہ ہوئی ناری نہ ویوزل پزور تلبیہ ہوئی تلبیہ دارا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک احرام تڑلیو زڑکی نیتمو کو یوزل پزور تلبیہ ہوئی بس دے محرم شو پابندی دے حرام ورت لازم شو دے بوز دے احرام دے ممنوعات و نظام ساتھی خوشبوی بنے استعمالے دے بدن وی اختبہ نلدے کئی گیرہ کاؤ تسم کئی نکلکا کلکا بے مگینے چی وی اختتی انہوں غرزی کدے غسل ضرورت شو نو غسل بکئی خسر بدا سکلک لک نمگی چی وی اختتی لدیش دے خوشبوی نبزان ساتھی دارنگی دا ہر قسم نافرمانی نبزان ساتھی نافرمانی و گناہو ناسم گنارا خدا احرام کے خطب عبادت کی شنو دی کسی دگنا جوڑی او زنانو لپاره دا طریقه ده چې په پختلو ګندلو شو جامو کې چې کومې جامې وي هغه کې بدای درکات نه شلو کې د دوه رکعاتو نفل نه پس باندې زړه کې د عمرې نیت وکي او بیا په قلاله تلبیه وایي کومه دا تلبیه یو ځل ویل فرض دي پښه خبره وایي نو کبازي مسلمانانو لکه چې بناوري نو دا غي طریقه ولای چې کوم له ورزینو دی به ور سره یو ځل وایي لکه زنا سره خپل محارم وي نو کله ورزي دا یو ځل تلبیه به هغه وایي دی به ور پسې وایي پکار خدا دې چې محنت او عزت خو بازي لنس د کی نو دا یو ځل د احرام نه پس فرض دی دا به وایي چې لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بياك زنانة داو كنارينة دا زنانة و پا قلارة تلبية وي نارينة با پتا وي چي اوقات بدلی گنو تلبية وي لك ما خام شو ما زگر شو ما خام شو دارنگي کل سره پا سفر رواني جازو جتی گی کل کتاکی کل خلق مخل درزی نو تلبية و پا تیزا تیزا وي او عاشقانه طریقې سره ځکه اصل کې دا تلبیه ویل دا الله دا هغه اعلان جواب دی کله چې خانه کعبه حضرت ابراهیم علی السلام جوړه ک وې زماره بستا کور می تیار کو نو رب العالمین ورته وس خلکو ته اعلان وک چې حج ترازی ناغو الہ العالمین زماره आवाज په دمر ټولي دنیا څنګه اوري وې پتا आवाज کولی او رسول په مالی نتاو چه حرم شریف تلار شه اغی سر خواکی او غرد اغی توی جبل ابی قبیس سمر غرن چه اللہ جوڑ کری در طولو نمخ کی ویدا جوڑ شوی و دی پا مخدز مکی غی خانه کعبی سر لگی دلی چه تواف که نو غرب در لخکاری ابراهیم علیہ السلام پا دغ غرد ری دو او اعلانو کو چه خلق ما دا اللہ کور جوڑ کرے او دا دی کور حج اللہ پتاسو فرض کرے حج ترازے دشا پا نصیب کی چه تر قیامت پوری حج دے ناغ لبیک آوازو کو ندا دے چوئی لبیک نداغ آواز دے وی راضی نو لبیک مانو اللہ حاضرے تاخ پل کور تر آغوختے مزدر روانے ندا دا اغیز آواز کولو جواب ورکول ندا تلویی بدے وی اوزان بد هر قسم خوشبوئی نه ساتي ګوره مخ کې کسړې خوشبوئی و لګي نو جائز ده د احرام د تړلو نه مخ کې خوشبوئی و لګي نو دا جائز ده خو دا عمره ده زنانه به هغه خوشبوئی نه لګي چې دا غي بوئی پردي سړي له ورس چونکه دې سفر کې خامخا د جیاز د لارو موټرو سفر ده نو دا سي خوشبوئی که زنانه و مګل چې دا غي بوئی بل شاله ورته نو دا حرام دي نارینه با خوشبوئی موگی اگر کبل چاله داغی بوئی ورزی خدا سی خوشبوئی دی پلا گو رئی چه داغی اثر دے حرام ترلو نفسم پاتی کی نو داک پا بدنوی خیر دے خود حرام پا دے سادرونو بنی بازی خوشبوئی دا سی لکم مشک پا بدن دے اومگل کننو کتا حرامو ترلو نو مغ مشک پا دے سر پراتی نو نبی علیہ السلام چې وکاله حرام ترلو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی ما بوله د سر د دې پاسه د مشکو هغه د غوم وکړ د حرام نه پس مم ما تا غپلک کاری دو نو دا سی خوشبوئی چې دا هغه اثر د حرام ترلو نه پس وی دا په پجامه نه لګی په بدن لګولې شي خبره له مخالف وسه بیا دې جهاز کې خامخا راسی وی چې سره روټۍ موټۍ خوري هغه کاغذ ورکه یې په لاس خپل صفا کوي هغه خوشبویداري هغه چې په لاسونو موږ یا خوشبوئی نه لاسو کې پاتې کی نو هغه نه به اجتناب کوي هغه نه به اجتناب کوي دارنګ یو بویدار شی چې دا هغه نه بویږي په خپل اختیار به نه بوي یو غتا سره چې مثال په تور شو بویواله تیریږي یا میوه دا هغه بوی درځي او په خپل د ګولونو د خوشبویدار شی د بویولو کوشش پد کوي او دې د احرام په حالت کې د زنانو وګوره احرام کې دغه جامې دي دا غي احرام نه وګوره سړي باندې دا فرض دی به مخم نه پټي سربم نه پټي سره مخ کې پټ کې نو دا د لپاره ګناه او هغه باندې ځنی وخت بیا په جرم راضی کلب دم راضی چې ذبح وکي کله خیرات راضی د زنانه ټول بدن دا پټول شي تر دې چې دستانی چولې شي دارنګه دا موزی او جرابې چولې شي. اگر چې باز علماء لیکلي به تر ورته نه چې دا دې موزی دستانی واچي او که دستانی چي نجایز دي ورته د زنانه احرام په مخ کې لري وګوره دا عبد الله رید باز عوام په ذهن کې داوي چې د حج کې وای بس پرده نشه دا ټول رونه خويندي دا د جهالت خبره را کستا پر ملک د الله حکم دې پرده نو حرم شریف کې سره دې پرده حکم نه پرده فرض دا بے پردګيري حرام دا عمره چې زنانه به پرده کوي خود پردي دا ساتر چې مخ لراشي دا به مقصد نه لګي راغی بارک علماء لیکلی دا سی سشی دی دی سر سر دا پتکی غنتی جوڑ کی یا یو تخت دی دا سی کی پس طریقی سر سر نو اغا پردب مخ الاویزان ای پردب موی او مخ سر بلگی بنا بعض علماء دام لیکلی که دا گرانشی دا ببوزی چو علمون وایو کنا پنکے نو دا دی لاسو که راخلی پردو سڑو مخل دی چرازین و مخل دی کئی زرن لگی او دا سو مشکل نه دا گورا پا عمری بانی زیاد نا زیاد چه دیر وقت لگی نو یو رس پی لگی نو پا دی یو رس کی بدا دا سی پرده کئی چه اغا پرده والا کپڑا دا مخ سرمونی لگی او پردو نم مخ پتش خبری نمو خیال رسیو دینا پس کچه دا بیا پا حرم شریف کی وی که مدینه لزی نو بیا خدا با قاعده خپل برکه دی پسره که اغا مخ سر لگی نوم دی لگی او د حج درزو تقریبا درې سلور رزي دا بدا سه پرده کوي چې مخ سره کپڑا ول لګي باقي خو دې آزادي بورکا دې پسړای مخ دې پټوي کپڑا دې ور سره لګي خبرې له مخالو رسې دا تلبیه ووي تلبیه ووي ترسو پوری چې روان وي کوزيږي ذکر وکي دعاګانې وکي علما ولي کړي سره تلبیه ډېری پیوي بیا دې درود شریف ورپسې دې دعاګانې وړي زکر داوز دا اللہ مل مرے تو دو دعا گانے اللہ قبلی او یادو ساتے دا حج او دا عمرے پا حالت کی پا دعا کی بخل نرے پکار زان اللہ و طول و مرو جو اندو طول رمکے یو خیری پا دی سفر کی چارا مکوش زکر ستاسو دعا گانے با اللہ رب العزت قبلی نو که خیری مچالو کی ناب تباہ و برباد شی دا خیرو پا زیور تسکوائی دعا کوائی خیری پا دی سفر کی چالے نی پکار تلبیہ ویل بار بار دامو مجتنا کوئی بازی خلق بدا سیوی کنا چا بدنا پوئی دو وجن پیو واز مشترک تلبیہ وی خدا شریعت کے منع دا لگتا سو بتواف کم گو رہی بازی خلق با شریکی شریکی پتی دا دعا گانے وی خدا دا جہالت دو وجن وی ذکر زر کسان چی حج لزی نو یو زان پوہ کڑی دا یو کم زر تش حج لزی زان نو پوئی نو پیو واز پتی دا تلبیہ وی دا منع دا اوک تعلیمن سو کوئی کنے چیر بای دل زخیب لسل کسان دی تاثر او تلبیه نو ورزی او دید پارتوی جدی لنو ورزی نو تعلیمن جیز دی بیا بلا تلبیه شوروی شورو بوی شورو بوی دا مکی مکرمی دا پارا چونکی غسلم سنت تے خو چونکی ننا آسباب نجوڑی پخواہ و پیدل سفر وی پخپل اختیار بو دری دلوز دا بل پا اختیار زیر آزی نو کله چې مثال په تور باندې جدي کی تاسو کوشه نو کوم کوي سره دی غسل کی خو غسل په داسې طریقې چې بدن مدن نه ویخته لږی ګیره سختو نه مګي سر سختو نه مګي او کله چې حدود حرم راشل تنخه لګی دی ځکه دا حرم درې کم سلويخ بیل حدود دي چې دې ته حدود حرم وای پای کې خکار ناروا کارونه حرام دي درې کم سلويخ بیل دا حدود حرم نه او دا یو نیکی چې په یو لاکو ده دا دې درې کم سلويخ بیل ټوله کړه نو هغه زنه ولورم تلبیه سیوا کوي نور تلبیه هم سیوا کوي علما او دام لیکلي چې دا زموږ د بزرگان او اولیاء او طریقه ده چې دا خزینه دې سړېخ په یب لخ په پیدل لاشي کوئی کشر دا موقع نه ملاوی او کله د مور دغنه کوشي خپل زیل لاړی اسباب او سامان دې سنبال ک نو دغه پاک وطن پدید سمر زرګونو انبیاله مسالم قدمونه لګی دي پدید حضور صلی الله علیه وسلم قدمونه لګی دي او غزم قاسم دا سه پاک لکه جمعه نو پاغی که سڑے پیدل لڑشی سو قدم نو ډیر بهتر خبر بهتر خبر او اسو الحمدللہ دغه ترتیب وی خپل سامان اسباب خو سنبال کی او هغه د خلک د معلمین او پتمې خو معلم چاله د عمرې او دغه طریقه نه خای ا خلک لوی بوج پر سر کوي یو خرش وی راتلې لشي خپل ترتیب زده کول خپل ترتیب زده کول بیا بیت الله شریف لشي د نکیږي نو په هر دروازې چې سړی ورکم نشو نو بهتر دی خو پاغي کې او دروازه باب السلام مرتوي او دالته یو قبرستان دی جنت المعلا ولو چې داغه د طرف ناراضي نغی باندې سره ورتن نشي نو کاغه وی بهتر ده باقی چې په کومه دروازه ورلې نو بهتر دی جایز دی خو بهتر باب السلام دی کله چې بیت الله شریف باندې نظر ولګي نو الله اکبر الله اکبر ویل الله اکبر لا اله الا الله ولله الحمد نورم دعاګان راضی خود غاسان درې پیدا شوې سره دغه وخت دعاګان قبلې په بیت الله شریف چړم باندې نظر ولګي نو دا وخت دعاګان قبلې نو دا وخت یو ټول کې بهتره دعا ده چې یو سړی دی دا وایي چې الله خاتمه می په ایمان کې دینه بهترین سوال نشته دینه بهترین سوال نشته ځکه کر سړی دا ټول دنیا شي ورس شي خو چې خاتمه خراب شي نو څه وکړي نو ټول کې مخکې دا سوال وکړي چې نظر په بیت الله ولګي چې یا اله الا العالمین زموږه خاتمه په ایمان کې باز علماء دام فخکڑی وای چې نظر په بیت الله شریف لګی وایا الله دې نه پس چې در نسوارم نو مالې قبلې وراکه بیا چې بیت الله شریف لا ورنږدې شي دغه شان به وای کله چې طواف شروع کوي نو تلبیه به بند کړي بیا به تلبیه نه وای علماء لیکلي په طوافونو کې بیا تلبیه نشته ډېر خلک به تاسو ګورئ چې په طواف کې څه وکړي تلبیه وای خدا دا ناپوی جو بس تلبیه بند شو او دغه زین چور سید ر طواف د شروع کیدو نه مخکې دته استباع و ما ته ګوري هغه کم صادر چې تاسو په سر کړي ناغه بدا کی کوي د دې خیو دینه با لاندا په سرګند کوي د دې لاندې په صادر روبا سي په دې بل ودا څور واچو دام په کار دي چې دا په دې کم سړې په دې کسو کو ور واچو دی توي از اتباع دی تسوي از اتباع ورته دا سنت دي ډېر خلک به تاسو ګوري چې هغه د حرام د تړلو نه وګ سرګند کړي خدا د ناپوهي وجه ده بعض خلک به پټول حج کې به وګ سرګند کړي خدا د ناپوهي وجه ده حرم شریف له شور سي د تواب د شورو کول نه مخکې به دی توي استباع هغه کم صادر چې تاسو په سر کړي سر بن پټوي مخ بن پټوي دې کوشش وکوي نو هغه صادر بد دی خی او کی د لاندې کای په دې کسوګه به ورواچوي او هغه بل پولیس کم کې ورواچوي دی ته وای استباع دا سنت طریقه ده دی ته استباع وای سنت طریقه ده بیا ګوره حرم شریف کې ټول سپین سنگي مرمر لګیدلی خبرې له مخالو رسید حرم شریف کې ټول سپین سنگي مرمر لګیدلی د بیت الله شریف ګوره سلور ګټونه دي دا مشرق دے او دا مغرب دے ابر ایلی مخیالس نگورا دی مشرق طرف تا دی گوٹ کی حجر اسود دے تصدی پلشی دا مرگری خاص کر دا حاجیان و مرگرو لزیور کئی دی گورا دا دی گوٹ کی دا تورا گٹا در لخکاری دا سے دا شکل چې مونږ جوړ کړی دی ته حجر اسود وایي تاسو جو ګورئ دا ټول بدا چې سپین سنگي مرمرې لکه دی بورډ رنگ چې دی دې کې به تور لکیر داسې تر اوږده پورې مطاف کې وي نو تاسو به راځئ راځئ دی تورې ځای ته به ورسئ دې نه مخکې به له ګودرېږئ د طواف نیت به زړه کې وکړي پوره بلا نیته طواف نه کړي زړه کې به اراده وکړي چې الله زستا د کور طواف کوم تی مال آسان کې مانه قبول کړي دې دې کې غتوري لکيري لمحامخ د حجر اسود دې وګوره حجر اسود له بدا سي ودريږي دې په لګوري چې په هغه لکيري سره دا شیخ پکې دې غتوري سره چې ستار اخې طرف د حجر اسود د ګس طرف سره برابر شي پرې ته خبره ما دې باندې پوښوي کوی نشوي دا سي ودريږي حجر اسود ته مخامخ چستا خې طرف د حجر اسود د ګس طرف تر مهمه ده کته درې ګمانه بیتدا طرف له مخک لکه اوس مثال په تور باندې د حجر اسود ده نو زه به دا سې ودرې ګم چې زما د خې طرف د دې طرف سره برابر شي وشي په خبره پاره او دغه وخت کې سړی به نیتو کی او وای به بسم الله الله اکبر او پاسانه طریقې پښتو کې به وایي په چله زده طواف اراده او نیت کوم ته مال آسانو قبول کی او دا چې بلاسونه اوچت کی لکه سړی نیت تړي او لاسونه اوچت کی خبره مو خیال رسي بتا د نیت تړو لاسونه وکړه کی بیا بلغون ته دی په لشي دا سی بشی چی پا اطور اکر خود ریگی چی دد بدن طول حجر اسود لبرابر شی ابر ایلی مخیال رسل دد دا بدن طول حجر اسود لمخامخ شی نو بیا که دغ وقت کی وخوی نو دید لار شی دا دوار اللہ سون دیدا سی کی دی دا آغی پا منز کی دی خلکی دی و خکل دی کی مکہ نمی لعوی خوکا مکہ می لعوی گی سرائی دی خکل کی و دی جاڑی پی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی اخ کی مبارکی توی کری او دا خکلول دیتا آشکان خکلول وی دا گردی وجی ننی لکا بعد مشرکام دا گٹو عبادتو نکای خکلی دی دا دا سی شیر چی چون کی دا جنتی گٹا دا حدیث پاک کرا غلیو دا جنت نرا غلیو او دا سی سپینو لکا دا شودو پشان دیکی نو دا توروال پا دی که دا بنی آدم و دا گناهونو دراخکو دا وجه نده اغلی لکه دا محبوب دا طرف نیو شیراشی سریخ کولیش تو اگه تخبر بان لکه نوی باران چی بشوروش نبی دا سلام بورت اللہ سون سرگن کل او باران براور دوی دا اللہ دا طرف نوی را لکش دا محبوب هر نوی شی اغا سری دا محبوب خکارش نو خکل بے کی کد خکلونو مکنوی نو بیا به دې اخی لاس وړي او هغه لاس بخکل کی کده لاس مکمین او کده سره لاس کې سامسای او هغه حجر اسود او رسول شوا ناب پکی دی او هغه سام بخکل کی او کنه دغم نو لری نه بداسي اشاره وکي چې دا لاسونه ګره دا طرف شا طرف دل راشي او تلی حجر اسود لري دا سه اندازه کې لکه چې بالکل په حجر اسود یخ دا سه وکي بسم الله الله اکبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد او بعض کتابونو کې بیا لیکلي چې لاس تخکل کی بهغه ته خبر وا دا لاس تخکل کی او بیا دې بس داسې روګرځي دې طرف لا نو دې دې له طواف شروع کی بیت الله شریف نه سره طواف کوي کنه نو بیت الله دې کس طرف لراځي شه په خبر او دا غي حکمت علماء ذکر کړي و ير شي چې شروع کې نو هي طرف نه شروع کی خدا دې ګس طرف نه وي چون کې دا زړه دې ګس طرف لره د بیت الله شریف او د زړه په منځ کې ډېر مناسبت ها غږه کې دا چې محبت په بیت الله شریف سره دا سره سره اون سو محبت حاصلې لکه معشوم چې د مور په جولې کې څنګه پروت وي لکه معشوم د مور په جولې کې څنګه خوشاله وي دا سی او مؤمن مسلمان د بیت الله شریف سره غل محبت حاصل نو دا سی برازي کوره د بیت الله شریف سره آباد زیره نو دا سی غیر آباد ده دی ته وی حتویب په یوه ته خبر وره دا د بیت الله شریف ګوره د حجر اسود نه چې دا سی دا د بیت الله شریف دروازه دا کولاو زیره پدی کې د بیت الله شریف پرنالم د دې ته میزاب رحمت وای دې ته حتویم وای دینه بم داسه تاوي داسه برادې دا دې ته رکن یمانی وای د مغرب طرف ته دا کناره چې کملا بالکل حجر اسود ته مخامخ دې ته رکن یمانی وای چون کې دا یمن طرف نه ده نو زکه ورته رکن یمانی وای ور دا ګوټ د بیت الله شریف او دا پا اغ بنیادونو دی کم بنیادونو چه ابراهیم علیہ السلام جوڑ کری او دا گوٹ او دا گوٹ مشرکانو چکل بیت اللہ شریف جوڑولو نو حلال پیسی کمی وی و حرام پکی لگو لنا نو چاہی پیسی را غنڈی کی اوی قتل نو پیسی لگی وی طول پی بیت اللہ جوڑی دونا نو وگز شرعانی دا دین بارکو تاسو کدی حتیم کی مزم کوئی کنه دی کی مسک اللہ سی لک بیت اللہ کے دن نو کوشش بکوئی چی او گزو کے دن دن یا طول حتیم دا بیت اللہ ایسا نا بلکی او شری گزو نا اور شری گز تقریبا نمر ری نو سمر چی بیت اللہ لنیز دیکی گئی نو بلدار بیت اللہ ایسا یو دل چی دیدے نا رو گردی نو دا یو گردی شدی تا یو شوت ہوئی او گورا دا رکنی مانی او دا حجر اسود پا منس کی حدیث کی راغلی و یو یا فرشتی و لاری وی او چی سوک دعا کئی نو آپی آمین کئی نو دیئے که با نورم دیر دعا گانے کوئی او دا نبی علیہ السلام نا دا دعا منکول دا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و کن عذاب النار دیر خلق بتا سو گوری چی تواف کی باغی کتابو نا مخلنی ولی خدا طریقہ سنت نہ سوگ و پزور زور تلاوت کئی سوگ و پزور زور دعا کئی خو پتواف کی دا سے پزور زور ذکر و دعا کل جبل پتواف کی فرق رازی دا گناہ دا پکلا رکلا ربکی او دام دا چدا خو خد چی عربی مانم چال ورزی و دعا مولا یاد ہے خو کچر دا عربی مانا و دعا ورتا یاد نی نو پخپل جب کی اخلاص رزان لا او ٹھول امت مسلم لدعا گانے مختر نو چی دیدے نرا روان شی دیدے ضرور سی نو بیا چی حجر اسود لرا شی نو بیا با حجر اسود لمخ کئی کد خکلول وقت خکل بے کی کلاس لگولش لاس بخکل کی ورندا سی بولی اشارو کی بسم اللہ اللہ اکبر او غلاس بخکل کی بیا بدا سی رازی و حر پیرہ کی با حجر اسود یا خکلے یا با پلاس لگے یا ورد دیت استلام و اشارہ بکر وشی پا خبر بانے نو پیری چې وګرځي دې ته یو طواف وځي نو پیری طواف چې ختم شي نو اتل اتم زلبم حجر اسود یا خکل کی یا به صدا سي امسا کی دي ناب خکل کی یا ورته پلاسو اشاره وکي اب خکل کی نو دا و پیری چې وګرځي نو طواف شو مکمل شو و دې کې بدا خیال ساتي چې ستاسو دا ډومنه طواف شي کوم دی دې کې برملې وي رمل دیتا وی وگر دیشونا چر بیت اللہ شریف نگیر چاپی رو کی نو دیتا وی لیکی گی یو تواف پا دیڑن بنی دریو گر دیشونا کی برامل کوئی رمل دیتا وی لکا پالوان سڑی دا اوگی دا سی وی او لندن کدمون آخلی نگر لندن کدمون آغستل او دا سی اوگی خزول دا سنت دی او وجر دی داوا چی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینی نرالل نو مکی کے مشرکان وی وی دید مدینی ابو ہوا خراب کری نو اللہ تدا خوخ ندی چی کافر ہوئی چی دا مسلمان کمزور ہے نبی علیہ السلام ازان پالوانی صاحب کر نو صحابہ اکرام و پالوانی سر توافو نکل اللہ تا دمرا خوخ شو چی اللہ وی دا بتر قیامت فکری دا دری دریو گردی شنو کی علماء علی کری دا سنت موقت دے کچر درش دو وجن وخنینو لگ باڑخ لکی گی کچر عمل در نفوت نشی پشی پا خبر بان لگ انتظار بکے خدا لنڈن کدمون آغستن لگ مالا گوری گورا دا سی طریقی سرے رمل کی دا سی سڑے لنڈن کدمون آلی و داز دا سی گردی دی تا وی رمل دا سنت طریقہ دا با پا دی دریو گردی شنو کی پورا گوئی پشی پا خبر بان اوزنی وقت چانا ہیر شو او دری گردی شنو نا پس رایا شنو بیا پا دی نورو کی ردی قضا نشتا او دا سنت نو ثواب کے فرق راغے خود حج او عمرے کو مسائلوں کے سفر کر رہا ہے خبر نہ مخیالو بس دو کله چې دا وو پرش نو دو پر کې دو سره د بیت الله شریف کولول یا اشارات پیری شو خبر نہ مخیالو بس دین پس بسڑے راشی دین پس بسڑے راشی ګورا دی ګوټو د دې په منس کې دی دې کې دا ګورا مقام ابراهیم دی مقام ابراهیم غټا دا چې ابراهیم علیہ السلام کله بیت الله جوړول نو چې کله دیوارونه اوچت شنو رسیدو نه نو الله یو غټ رولی غلا هغه کې الله دا طاقت یې خو چې برکیدا او کته کېدو نو هغه کې د ابراهیم علیہ السلام د خپو مبارکو قدمونو نخې جوړې بالکل پکی لکه خټه کې جوړېږي تر دې کې ټوګي ټوپو د دین ارستو د طواف دا دروازه کاته نفل کول افضل لی ورا د طواف نفس نفل کول واجب دی دا چې حرم شریف کې کم لے کې چاو کل نغاره په اخلاصي که حرم کې دیو نکلو خپل کور ته کمی کمره چې تعالی ملاو دال تلړی نو التم صحیح بلکې علما لیکلي کې چانه هیر شول او د وطن لراغ نه دا په زمري دلته هم کولې شي په یوه خبره او بهتر دالي چې مقام ابراهيم سره رستي خدل ته خلک طواف کوي نو چې په موز ولاړې غیلم تکلیف ته او خلکو درا غرزه درو خطرې نو مقام ابراهيم نو رستو د حرم شریف په ډېر لوي شي دین رستو کوا رستو کوا رستو کوا دا څه ګور چې مقام ابراهيم نو رستي اگر کډېر لري کبي ادم کم نه ملاويږي نو حتیم کې بهتر دي که حتیم کې نوي د بیت الله په کومه ایسه کې چې موکل د ورکات لفظ څه خبرمان خدا به سوچ کوي آتا سوچ کوم وګه سرګند کړی و نو د طواف ختمې دو سره به سوګه په پټه کوي دا نفل په پټه وګه کوي دغه خبره دا نفل وسه کوي په پټه وګه کوي د دین پس با بیا راشي دې دې کې ګورا د بیت الله شریف کوی دې دې کې دی بیری زمزم ورته وي خدا غي تنظیم دې دې کمرې ول جوړی کړي زنانو د پاره جدا دي د نارینو د پاره جدا دي نو د حج د زمزم وبسکت خی په مړه هیټه پدریو ساګانو باندې په ولاړ اسکل د بازو علما او پنيز مستحب دي د بازي پنيز جهیز دي ځان په خمړول په بدن د تبرک د پاره راچول او دا یاد لري د زمزم د وبو د سکول په وخت کې چې چا کم نیت کو نو الله پوره کوي اوس خو زمون پاک عادتو کې فرق راغی علماء لیکلي وي ډیر داسې سپینګيري تری چا پکې وي اوزل دا ویل چې الٰه العالمین اگر ګیرا او سر می سپین شوه زه خو د زمزم وبس کوم دا تور کې نو اثر تور شوه پیږي په خبره حافظ ابن حجر رحمت الله علیه تل نو دا زمزم وبچ اسکری وی اللہ دا سے علم در نغوانم لکہ امام زہبی لدی چکم علم ورکڑا ناوی بلکال چیز سورم دا پس حج لطلم نو مالا معلوم شو چی دا آغا علم سکے چی دا آغا نسیوا علم ما تمام سیر آتا چکی آغا اللہ پورا کشن نو بس تا ارادو گا چی اللہ دا دنیا و دا آخر طول فائدی مال راکی طول امت پا حال رحمو کی او اللہ زمان خاتم پا ایمان کی نس مختلف قسم نیتونه د دیو بو مخکی کول سکولو نه مخکی پکار دي او دا غوړاغه وبدي چې وای په مخ د زمکه داسې وبني چې هغه درو ټایو د وبو دواړو کار دي ورکی دا د دواړو کار ورکه بعد علماء په میاشتو میاشتو سکلی او بل څه نه ملاو شوی دا د روټي کار وکړي علامه حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی وي یوزل حرم شریف کې ما ډیر عمر روټي نه خور خدا مې سکلی ویدا سکه چې د روټۍ په بدن می نور تکړه شه نو دا او ګوډی چې دا د روټۍ او د وبود واړو کار کوي نو په بدن د تبرک د پار راچول او سکل شکل او بو موسکل نو بیا به نه هم زلوان راشي کمو کوي نو حجر اسود بخکل کوي ګن لاس بوله کوي ګن لری نه بوله اشاره کوي بسم الله الله اکبر او غلاس بخکل کوي نو بیا باب الصفا د بیت الله شریف په دروازو کې او دروازه دا ګوره صفا دا مغرب طرف ته دی ګټ کې صفا دا او دی کې مروه نو بیت الله شریف نه چوزي او دروازه دا باب الصفا سنت او مستحب داری چې باب الصفا نه وزي او کفاره دروازه وته نه جایز دي او کدا یاد چاله یاد نومی صفا لبلر شی او وی بچی اللہ وی ان الصفا والمروت من شعائر اللہ نگورا دی صفا دی رئی لبو روخی چی خدا سی نبازی خلق با بلکل دیوار اخری کناری لزان دا سیدان ندی لگ بو روچت شی نو صفا مانی چی وچت شی خانہ کعبی لبا مخ کی خانہ و کعبخ کاری دری پیری با اللہ اکبر وے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او دا دعا دا قبل دو زیرے منڈی منو حی دا پا عمر کی چطے یو ذل لے باز خلق زان خلاص ہے زان با عبادت نخلاص ہے نا بلکہ زان با پیر اللہ دا عذاب نخلاص ہے نو پسفا چکل ادری گئی بیت اللہ شریف بخکاری نو دیرے کی چو سمر دعا گانے کولے شہیدہ قبلی جی او خاص کر نبی علیہ السلام دا دعا کړی دا که چاله یاد ایدا کوي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دا دعا په نبی علیہ السلام کړی خو دعا غانه وو غواړي وو غواړي بیا به دې صفان را روان شي مرواتا قدیر لشرور سی دی منس کی بدوا شنی سوی بورجی بای دو شنیستنی بای او اغی سر شنی رادو نبا بلیگی نو ده دغ شنوستنو نه ده بلی شنیستنی پوری بمنده بای خدا سی منده نا فکلار کلار منده بو ایده آغا آم تلو نلو لکتیز بش پیگه پا خبر بای او ده دیتا سعی وی ده دی پا دی منس کی ذکر و اذکار دو آگانی بکی نو مروال براش د مروال دی رئی دی پاس چودری کی نو بیت اللہ شریف لبا مخ کی خو بیت اللہ تی خکاری نا دا آبادی دو وجن بیا با دو آگانی غواری غواری با غواری بچ دی صفانا چی دی لمروال راش دا یو سوت شو بیا چی دی دین لرشی نو دویم شو بیا چی دین راشی نو دریم شو نو دا آخر کی و پیری بزی پا مروال ختم شی پا مروال بانی بسی شی ختم بشی احکام دو عمری بس ختمی دو والی دی بیا باج علماء دام لکلی چرا بشی و دو رکات نفل بو کی دغز تواف صفا مروال پا منز کی دی یا بیت اللہ شریف کی دا دین پس بیا سر خریل دا واجب و فرض دی یعنی بس عمره احتتام لو رسیدا نو سر با اخرج خدا یاد ساتی بعض خلق حج للار شی غصر و لدور محبوبی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوال ازان پاتی کی غصر روغ را مٹ راڑی سر وی اختن اخرج نبی علیہ السلام دری پیری ویلی او چی پدا سی مبارک سفر کی سرے دا اللہ دا حبیب پا دوارن نشی نکمزے کی برن کی نبی علیہ السلام دری پیری ویلی رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین اللہ رحم کی پاغچا چی دے دا حج و دا عمری دا تواف نوزی و سر اخرے بالکل پا پاکی و پتری بارے نو سر با اخرے چی سر مو اخرے لو بس عمرم مبارک شو احرام با کلاو کر زنانا بدا سیوی چی پا خپلا یاد خپل محارم پا ذریع گر دیتا دا گت بنوئی ویخت دی داغی را جمع کی چه دا طول سر ویخت پکی را گیر آبا پکی انچائی کٹ کی بس اغم دا احرام نکلاو شو سر کا مولم جائز دی اگر سر کا دمر لوی وی لچا چی آغی کی دا گوتی دی بند دمر جوڑی گی نو که دی دمر کم کی نو که مولم جائز دی خود دا عمر دا چی پا پتری و پاکی بانے سر اخری نو دری پیری دا اللہ دا حبیب دعا دا او سلورم زنی ویدی دا چی دا لندائی وی پدائی دا اللہ رحمی که دا چا سر دمر وڑو کی چی آغی کی دا گوتی دا بند دمر نو جوڑی گی نو بیا بغیر د خریلو ډبل کار پکې نکی تاسو وګورئ بعضی خلک بدو ویخت پکې نشي والی څوک بدوی والی دا د حرام نوزی نه نو دې چې دینه په څومره کارونه کوي د حرام منافی نو هغه ګناهونه په لازمي دي او تاسو له څه کړه نه که په دې مرز عمره کې نو بیا بس ته سر باندې هغه پاکی چې وای بس تا هغه غاړه په اخلاصي بس دا عمره وشوه د زنانو د نارینو د ټول خبرې له مخیال وروسته دا عمره مکمل شو دین پس بس پلی جامعی بواچیں راضی او دا بیت اللہ شریف توافو نبکر او بیا پا کیا غا پابندی نشتا بیا پا کیا غا پابندی نشتا دین پس که بیا کم خلق وقتی زی نو آغای بیاد مدینی منورین چی راضی نو بیا علت احرام تری دام لوی عمره دا لکه دا پاکستان نمونگ عمره که سو راجر دے نو دا مدینی توی بیر چی کم عمره که دا آغای دم راجر دے آبم بیا پا دغا ترتیب بانی کولوی پا دغا ترتیب بانی با کولوی دغا مردہ لکر رسو ذکر کو که باز زنانا پا حالت دی بیماری کیوی نو دی بغسل کئی حرام بتڑی دی لطول کارون جائز دی خو بیت اللہ شریف تواف اور آدن نکی دینش نو دی با دا پاکی پور انتظار کش پاکی نفس بخپل عمرہ ادا کی او بس احرام با کولاو کی بیا بتا سو حرم شریف کیے توافو نبا کوئی اور لکم دی جماعت لراشو دورا کا تنفل کو کنا دا بیت اللہ شریف تحییت المسجد تواف دے پکار داری چی دیئے کی ختمون سڑیو کی نور ذکر و اذکارو کی وی زیاد کسرت سر تواف زکا تلاوت بلزے کی گی دروش شریف بلزے کی ویلے کی خو یاد ساتئ طواف د بیت الله شریف نه بغیر بل ځای کې نکي. طواف د بیت الله شریف نه بغیر بل ځای کې نکي. کله چې اتم رشید ذل حجې د حج کوم میاشت شه اتم رشید ذل حجې نو په هغه ورځ باندې احرام به تړي. لکه احرام تاسو مخ کې څنګه تړلو زرانو د پاره وچون کی خپل جامو کې حرام نه بنیتو کی درکات نقل بیاو کوي احرام صادرونه بوا غوندي لکه بنیتو کوي د حج کیا الله مونږ د حج را دلرو الله مې نريد الحج فيسره لي وتقبله مني الله د حج را دلرم ته آسان کی او قبول کی پیګه په خبربان دا خپل کمرې نه سوک تړي یا راشي حرم شریف کې حرام تړلې نفلو کی دوار خبرې جایز دي که حرام شریف او حتیم کې دوار کا تنفل کول نو بهتر نو پاتم ورز د سبا د مزن پس مینا لبلاش مینا تقریبا دری میلا د بیت الله شریف نه را مینا تبلاش په مینا کې دا پینځه منځونه کول او دا شپتی رول سنت دی. لکه سار ملان نماز پخین دمازیګر دماخام دماز خوتن او د سبا مز دا په مینا کې کول سنت دی دا شپتی رول سنت دی. ساری چې کله نور روشي نو بیا په دغه ورځ باندې اوس نهم ورځ ده دا ورځ باندې څه ده نهم ورځ دا اختر نه یو ورځ مخکې تاسو به ځئ میدان عرفات ته. میدان عرفات د مینا نشپګ میله لري او د حرم شریف نه تقریبا لس میله جوړیږي. دا میدان عرفات د حدود حرم نه بار ده دا د احرام په حالت کې او د احرام د ترلو سره تلبیه به شروع شي ذکر او اذکار به کوي دعاګانې به غواړي تلاوت به کوي نو بیا به تاسو خپل خپل خیمو لبوس پهږي په خبره باندې خپل خپل خیمو له د ماسپخین د زواله پورې تاسو به څه کوي خپل ذکر او اذکار او تلبیه به وایي. د زوال نفس یو اهم شی دی فرض په حج کې لکه رسو دا حج فرائض در لجدا جدا وام چه آسان شي تر حج کی ګوره درې فرضی یو غتا سو احرام تړلو کنه د خپل محل او د خپل زینا یا د حرم شریف نه یو فرض دار نو دویم فرض دار د ماسبخین د زوال نفس تر ما خام پوری او درې دل د فرض دي لک سات چې سړی ودري کی فرض ادا شول خو د زوال نه تر ما خام پوری او درې دل واجب دي. دا ډیر بهترین او په حج کې اهم رکن دی که چېرې دا پاتې شي کنه نو حج نه ادا کیږي. دا که یو سړی بیمار وي او بې خوده وي او د میدان عرفات ته لږ سات د پاره روړې شو نو هغه فرض ادا شي. دغه ورځ باندې حاجیان دغه دی کې جمعات ته هغې ته وایي مسجد نمیرا خبرې له مخیالو رسېدو نو په هغې کې امام خطبه وایي د خطبې نه پس دواړه منځونه په جمع باندې کوي نماز فخین او دارنگی نمازیگر دو دو رکاتا کئی چونکه غجمات که دور خلق رازینا و نوال دور سکر سیدیشی زمون دا عوام که دخپل و خیمون اواتل نبی اخپل خیمون نمومی زکر تقریبا 40-50 لاکھ خلقو کی او خیمیم دازی او بل سر مشابیوی نبی اخپل خیمون پی انو خد آره چه اخپل خیمون که ناسی ہے. بیا بتاسو گوری چه تاسو حالت دی اقامت کی که سفر کی ہے نو که چره تاسو دې نه لاړی او په مکه مکرمه کې تاسو 15 یاد 15 سونه سی واره زیوی نو تاسو مقیم یې مسافر نه یې نو موږ به پورا کوي نو بیا په مینا په مزدلفه او میدان عرفات کې تاسو مسافر نه یې مقیم یې پورا پورا موږ به کوي. او که مکه مکرمه کې زمونږ د مذهب حنفی مطابق د 15 سونه کمی ورځې وي نو بیا تاسو په مکه کې مسافر یې نو په مینا مزدلفه او میدان عرفات کې مسافر یې. مسافر د پاره دوه دوه رکعات دي او د مقیم د پاره خپل برابر مز دي. نو تاسو وګورئ چې مونږ په حالت د اقامت کیو که د سفر کیو او چونکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې دا دوه منځونه به ال جمع کیږي چې امام وی خلیفہ وی یا راغ نائب وی وغه پسې ته ودرېږي. وای که چرا غ امام پس سکو ندرې دو او ځان لکې نو بیا به منځونه په خپل خپل وخت کې کوي پیګه په خبره وای چې انګی تاسو لاله تل مشکل نخپل خیمو کې به منځونه په خپل خپل وخت کوي. که مسافر یې دو دو رکعت به وکي او که مقیم یې نو سلور سلور رکعت به وکي. بیا د مز نه پس مخ په قبله به ودرېږي او دا ګوره هغه ورځ ده چې په دې کې دعاګانې قبلېږي او دا ټول محنت د دغې ورځې لپاره او دا غرض ده چې الله رب العزت په ملائکو فخر کوي د فرشتو وړاندې نو دې کې به دعاګانې غواړي. بهتره ده چې ولاړې او دعاګانې غواړي خو کستړی کیږي نو پکې کې نه بیا چې لږ دم کیږي نو بیا راپورته کیږي او دې رس کې ګوره چې خبرې ترې نه کوي دارنګي گپ شپونو لګوي نور پس خبرو کې رانه شي ځکه کته غځې کې سړی محروم شنو ټول محروم دي. نو دا د ماسپخین نه د نور پرې وتو پوری قیمتي وخت دی ځکه چې سد واغان یو غوښتې کنه نو هغه الله قبل ایزان د پاره د ټول امت د پاره د مړو ژوندو د پاره تاسو مسلمانان پریشانو کې دی د پاره دعاګانې کوړي خبرې له خیالو رسید. بیا چې کله باخام نور پریوزی نو امام داغه مشرکم خلیفہ چې دین او عادت عرفات نه روان شي تاسو هم را روان شي که څوک د نور پرې وته نو مخکې را روان شو نو دغه ګناکارو نو داغه نه چې را روان شي مزدلفه لبرازه د میدان عرفات نه چې را روان شي مزدلفه لبرازه مزدلفه د میدان عرفات نه درې میله ده ځنی وخت سره تلې شي نو په گاډو کې سره په ګنټو ورځې درش د وجنا او پیدل بس پنیمه ګنټه ګنټه کې سره درې میله مزل وکي نو دې له چرور سه د ما خام او د ماسوتن مز به یو ځای کوي خو د ماسوتن په وخت د ما خام او د ماسوتن مز به یو ځای کوي خو په وخت د سکی په وخت د ماسوتن کې کچا مز پلارو کو یا پارخات میدان کې کو نو مز نه شوی دوباره به را ګرځي یا که چاموز د ماخام په وخت کې کړي نو موزه نه شوي د ماسوتن په وخت کې په یو اذان او یو اقامت باندې بډومبې د ماخام فرض وکي منز کی سنت بنه کوي بیا ور پسې د ماسوتن موزو کی نو داغه نه پس د ماخام او د ماسوتن سنت مو کی وی تر دې مو کی بیا دا اشکو که څوک شوګیرا کول شي کنه نو دا مستحب دي علما لیکلي چون کې سبانه د اختر رز دا او د پسر ډیر کارونه دي نو شوګیره کوي دي نه اسه نه د مستحب د وجه نه فرض ته پاتې شي دیږي په خبر وای نو په مزدلفه کې ټول شپتی رول سنت دي وګوره د سبا اذان شوشي دا هم کوشش کوي بعد نه پوهان سبانی را خطلې اذان کوي نو تاسو به حرم شریف کې ټیم لوګو رجیدای حرم شریف کې د سبا اذان پسو کوي نو هغه وخت شي نو په مزدلفه کې به هغه وخت باندې اذان کوي خپل ځایونو کې اذان وکړي بیا په تیار کې سړې سنتو کې او جمع موجو کې اهتمام د جمع کوي چې سلور پنځه مرګري یو مخ کې کوي هغه دې کې جمعه ته خو له سوک رسیدل شي او نو په هغه کې د ټول خلک راضي نو د سبا موز به په تیار کې وکړي نو د سبا موز چې موکو دا موز د دواره قبلې ته ځي د سبا د موز نه پس مخ په قبله ودرېدل او دعاګانې غوښتل لک سات چودرې بس واجب ادا شو مزدلفه کې قبله له مخامق لک سات ودرېدل واجب دي او د سبا د موز نه د نور دراحتو نه مخ کې پورې دومره وګ ودرېدل دا سری دا په سنتو کې راځي نو دغه به ودرېږي بیا چې پوه شئ چې اوس نور راحتو له تقریبا دوه رکعته چې کوم نور به راختلې نو مینا له به را روان شي نن د اختر رزبه استاسو لسمه پدې کې سلور کارونه کول لی تاسو لا سلور کارونه کول لی پدې سلور کارونو کې پدریو کې ترتیب واجب ده او پدې یو کې ترتیب مستحب ده. تا اختر پرز حاجی له سلور کارونه دي یو جمره عقبہ غټ شیطان چورته وي غوښتل دویم داغې نه پس قربانی کول دریم سر خره او سلورم طواف زیارت کول په خبرې له خیال نه دی ګوت له ګوره غټ شیطان یشتل دویم قربانی کول دریم سر خریل او سلورم طواف زیارت کول دا مخکینی درې ترتیبوار سره کول واجب دي او دا سنت دی که چا طواف زیارت مخکې مو کول سنت نه خلاف او کو په حج کې نقصان دراز خبرې له خیال سره ګور درې شیطانان دی هغه کې نخي جوړی کړی چې کوم ځای کې ابراهيم عليه السلام ته شیطانان سرګن شو نو ګور تاسو به حرم حدود چلته لرشي معلوم به کوي. مکی طرف تکم نزدې رومبنه شیطان چې راځي هغه ته وایي جمره العقبه، هغه ته جمره عقبه وایي غټ شیطان. نو دا اختر پرز بداولې او پکار وې دادی خبره ده چې مزدلفین را رواني گئی نو وګی چې براوالې داسې گیتی چې دا غټ چړین غټ وی یا د کجوري دا ډوکی مروي غټ گیټه را غشتل خلاف سنت دی. د مزدلفین به گیټی راوالې دا بهتره ده او که د بل زین مراواغ سلم جهز دی خو کم یې کې چې شیطان وشته شنو هغه زین به گیټی نه راخله. ذکر را مسله علماء ذکر کړی چې سو دا شیطانا نولی او حج قبولی دا غیغه گیټی فرشتي او چته او دا کم چې پاتې دي دا هغه چا دي چې د سوجوهات او بنیاد دا غی حج قبول نه دي. هدي وجنه دا د حرم شریف هغه معجزانه انداز به تاسو ګورئ چې وشتون کې د ګټو په لکونو دي لیکن پراته به لیکي. مثال په تور باندې چې سلویخ لاک خلق په وو ګټو باندې شیطانولي نو صبر ډېرې بجوړ شي لیکن د شمیر ګټي پراته د چا حج قبول هغه ملائکه چتای نو تا زینه به ګټي نه راخلي. اغه وو ګټو سره شیطان داسې وشتل چې دا پیولېږي یا راغی نگیر چاپی ردا سی اوی حاتا جوڑ داغی کیو غرزی پشی پا خبر با نتا بولے داغی نفس برازے قربانی بکو چونکہ استاسو حج تمتع دے نو کم سرے چھ حج تمتع کئی ندبان قربانی واجب دا قربانی پا خبلا کوئی کوشش کوئی ادام نک دا غرز بان مشقت وی رد احرام پابندی وی و قربانی پا لسم یو لسم دو لسم دری وارو مانے کی و دب عمر سختی بھئی چی دے حرام پابندی بھئی نو قربانی بھو کئی قربانی پا خپل زبح کول یا کم از کم چی سڑے موجود یا دا سم کولی شی گگنوی یا کس لے اختیار ور کی چی لڑش زمون در طول و طرف نا قربانی ہوکا زمون در طول و طرف نا سوکا قربانی ہوکا کوشی دا کوئی چی پا خپل زبح کئی زکار ذکر کس مخلق بھی او دبائی زیوہن راغلی دا علماء ذکر کری زنی وقت یو گٹ پزید دودریو کسانو نا پیسی والی بینگی مخبر والی تانم پیسی والی دنم والی او یو زبح کی نو پخپلا شے زبح کول چکل دی گٹ زبح کو قربانی دیو کا نو بیا براش سر بوخری دا کوشش کوئی جب سرخ رہے کمو مولو ممولو پا طریقو بانی اکثر عوام پوئی گی نا نو سر بوخری چه سر موخره لو سر موخره لو نو بس حج مبارک شو اکثر پابندی ختم شي جا احرام بلری کئی جامع بوا چوئی هر شی در تحلال شو دا عمر دا کچا سر بی بی نو دا بی بی صحبت ناروا و حرام دینا صرف اس یو فرض باتی دا چغیت تواف زیارت ہوئی تواف زیارت دیتا تواف عبادت ہوئی دا غدرم فرض دے پا حج کی دا کپا دا غرس کول شی کپا دا غشپے کول شی کپا یول سمرز کول شی راب شی تواف ہو کئی او دی تواف نرس تم سعی دا نو پا دی کم رمل کوئی رمل خمو کتو او دی کی استبا ذکر نشتا چی دا تواف پا جامو کئی استبا خوالا کی جی سڑی غصادر پسر کڑی نو دا گسی اگی دا خی اگی دلان بیرا واچے او پا گسا بیورا واچے او دا پا جامو کئی نو استبا پا کی نشتا و رمل پا کشتا دسائن بس بس حج مبارک شا صرف اس شیطانان وشتل در لپاتی دی پا یو لسمر پا لسمر اس خطاس یو شیطان وشتو بیا منا کی گورا دا یو لسم شپا دو لسم شپا پا منا کی تیرول سنت دی کچاش پا تیر نکنو پا دس دمم واجب و ترک نرازی خود دغا امردا چی سنت طریقے پریو نکل چی یو لسم عورت دا اختر دماس پخین موز مو کو زوالو شنو دینا پس شیطانان وشتلی دری وارا شیطانان وشتل دا واجب دی پوی گئی بخبر با تاغیر پارا با وو گیٹی سڑے یویش گیٹی راوائی پوی گئی بخبر با دا کوشش با کوئی رنبی زل کے مزای گنوی دا دماس پخین نوال تر ماخام پوری بلا کراحت جائز دی او که دا گانه دا وزر دا وجه نه دا شپیم سو کولی نو دام جایز دی او خاص کروی که چا سر زنانوی که نه نو علماو لیکلی چه مستحب و بهتر دایی چه دا شپی دیولی پیگه تا خبروان زکر دا شپی آدو رشنی او دام بازی خلق پا دی دو دریو گنتو که تلوار که دا ماسبخین نپس چه دو دری گنتی تیری گی و دا مازیگر دا موز نپس آزای بیا بور سر سوکنی و چون که ارس ریوی جراش زان خلاسون نو دا زان خلاسونو کار بکوه دا غی دا ویشتو دا طریقه دا چې وو گیټي وای په لاس کې یو یو گیټي باندې ویولې بسم الله الله اکبر او دعاګانې را دي توای د شیطان د شرمندګۍ د پاره ولم چې د شرمندش او د الله د رحمان د رضا د پاره ولم وو گیټو باندې جدا جدا به ولې او کوو والا چا یو زه وروښتل نو دا یو حسابې د جدا جدا به ورولې او مخ په قبله چې خانه کعبه ته مو مخوي تا سنت طریقه ته تلوار باندې کوي چړمبه شیطان موشت دي ته جمرې اوله وي او دا به مینا طرف ته نږدې وي او دا سي ترتیب دی لګدي په لمکه دا نو ګره پدی یو لسم راز به دا درې شیطانان دي داسې نو د مکی طرف لداوي او مینا طرف دې طرف نه شروع کې دا به ولي بیا به دا ولي بیا به دا ولي خبر له مخالو ده سر رومنه شیطان چې دوښت نو اړه له بشي دې دې کې دعاګانې قبلي کې مخ په قبله به ودرېږي او سچ غواړي الله نو غواړي او خاص کر د قبر د اخرت فکر ډېر پکار دی جویم شیطان چولی نو داغه نفسم بیا مخ په قبله باندې ودرېګا مخ په قبله باندې ودرېګا او دعاګانې غواړي او چې درېم دی وښتو نو سنت دار چې بیا به ساري کې واپس به مینا لرازي خپل زیرا بیا په دولسم رضوان په دې ترتیب بولی ورته بل د پار رمی بنی تر سوچ هغه بالکل معذور نه زنانه باندې اوقات زنانو د پار سره یوږي خو که زنانه درځي نشي وشته د شپې دی ولي دغه خبر خدا کوشش وکوي چې د یو لسم د ورځ شیطانان وشتل په یو لسم ختم شي یاد د لسم په شپې ختم شي کچره د لسم سبان ور روحته نو د دې وخلاړو نو بیا و په دم مرضی او شیطانان وشتو قضا بمرا کرځي خبر له مخالو بسو نو د لسم ورځ باندې چې تاسو شیطانان وشتل نو واجبات فرایض ختم شول اوس دیار لسم له اساره دل په مینا کې څه ضروری نه دي سنت دی نو که چېرې تاسو دا غواړئ چې موږ بس دیار لسم له نه اساره کو نو د دو لسم د نور ډوبېدو نه مخکې په مکه مکرمه ته راځي او که نور پریوتو بیا راځي نو راتل جهیز دی خو مکروه دی خو که د دو لسم شپه مو تیره کاو د دیار لسم سبا روحتو نو بیا در باندې د دیار لسمې د ورځې شیطانان وشتل واجب دي په کې خبر وای دا هم راځي چې بهتر نه ده امام سے مسلک دار وایي کې د دیار لسمې پرس چا د زوال نه مخکې وشتل نو جایز دي خو بهتر د زوال نه پسري په کې خبر وای بس دا د حج احکامات ختم شول او صرف یو واجب پاتې دی چې هغه ته وایي طواف الوداع او طواف الصدر اچ کله تاسو واپس راځي کنه نو د آفاقی د پارا د بار نشتلون کې د حج د پارا دغه د پارا دا طواف واجب دی چې اخیره نه دی رخصتیږي نو د خانه کعبه له رخصتی براوالی او طواف کوک زنانه که په حالت د بیماری کی وي نو دی باندې طواف وداع نشته عمره وال باندې طواف وداع واجب نه دی په یوه خبره باندې طواف وداع واجب نه دی دا غټه غټه خبره وي د حج باقی ګوره په بیت الله شریف کې بعض دیونه د دعاګانو قبلی دو دی نا غزه کی چی پکاری چی مقدر لملاوش یو خو بدا کوشش کوئی چی بازار کی کم گرزه در آغزه نیچ چال اسه شین روڑل دا مدینی او دا مکی مکرمی زیاده تحفظ دا دا زمزم و بروڑل او دا مدینی او کجور دانا چی آغزه نتا سامانون را راو پا بازارونو کی گرزه دیر دعوتونه هم د شامه قبل ویلې به خفقې ګم دغه دعوت چې قبل وی دو درې منځونه د حرم شریف بدر نه قضا کیږي ولې بای مونږ را سور زیدي او دعوتونه مکلی کې ډېر خړلې نو مونږ که څا دعوت لزول چون کې د حرم شریف موس مونږ نه قضا کیږي نو کوشش ودا کوو چې د حرم شریف مو در نه قضا نشي او کې اوسړې دې زلم لار دې ولتم د حرم شریف په جمع کې حاضر نه دي ته تهجد کوشش وکوي دارنګه دا کوشش وکوي چې میزاب رحمت دلان دې ګورو دعاګانې قبلې کې دې پر نالې دې کې ډېر مکمل اوي دلته نفل وکي او کوشش کوي چې د دین او غزا طول حتیم د بیت الله سره دارنګه دا ګورو حجر اسود دې د بیت الله شریف دروازه دا د دې په دې منس کې لوغون ته ځای یې پائے کی سلور پینځه کسان کودری کی ناراضی پکې دې ته ملتزم وای دې ملتزم سره ګوره دا څو درې دل لاسونه دې برکړي او دا سینا او مخته لګولې کله یو مخ په دیوار د بیت الله کې دې کله بل کې دې دا مشاهده ده چې دغه ځای کې چا سو وختل نارت کیږي نه دغه خبر ما دغه ځای کې چې چا سو وختل نارت کیږي نه دیدے کی بدعا گانے کوئی دارنگی دیدے کی بیت اللہ شریف ازان خانی دی دوار طرف لا آغا طرف لم دا میزاب رحمت طرف لا دیدے لا و دی میزاب رحمت دیدے کی دا ازان خانی دلان لیب لولی علماء علیاء کرام ناس دی دغی دلان دی تلاوت کن طول حرم شریف کی دعا گانے قبلی وقت بالکل برباد ہو نگر غیبت میں نہ کبھی اکثر داسی ہوئی دکلی ہو دوتن خلا کی بیا دکلی خبر شروع کی دویم کوشش بدا کوئی کہ مرگر سر بجنگ منگ نہ کوئی بعض خلق زان سر زنانہ بوزی اگر دے کی چونکہ رش ہوئی اور اگر دے سر رش من کئی نو بعض سرے بیا بد ردے ہوئی چازان سر بی بی بوتلی چازان سر نور زنانہ بوتلی زمین اکری والا والتا مکم و کرنمہ کی دیر دے ناغوی و بودا را غلی و ماسا ایکولا وی بودای ور سر علاو را دا سی کنزلی و لکی پسفا مروہ پا منز کی نو بعضی خلق بیالتا کنزلی بدی را دیکھ ری مرگورو سر جنگو نکی قرآن شریف کی اللہ ویلی جنگ بنے کوئی او که شیطان زنی و حملہ کئی لکا بڑیر کوشش کئی جی جنگو کئی نو دیدے نا چکم مرگری زی کنے نو غن بکی نئی چھے بھائی دیدے نا مونگ زوز خوز مونگو نو کیو بل سنشتا که شیطان سرام وستل نو داسی بیو لکا اس چی دیدے نا روان یو بل لبو مافی کو دا بو وعدہ کوا ایک لکا یو بل سن سلور پینزش پگ مرگری اخپلی یا پردی ای نو دیدے نا چی حرامون تلائی نو یو خبر پکی یو مشر خام خامیر سرے جوڑی داوائی چی بھائی اس خمونگ روڑا یو کنا محبت مدے ال تا گورا کسرام لیل کنا واپس یرا دیو بل لبدا سی مافی جنگ جدال غلط خبر داو پکی نکوی ذکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چاچے حجو کو او پکی جنگو نو نکل دو گناہ کارو نو نکل نو دے دو گناہ ندا سے پاک شولا پا کمر رشی نمور نکلی داری دویم بدا کوشش کوئی دا حج مقبول علامہ ویسا دا دا مقبول حج علامہ دا چی او سرے راغ دین راشی زندگی کی بے انقلاب راشی کہ او سرے راغ دا د شکل اخلاق معاملات د شریعت مطابق دی او ټول ګناہوں نه پرې خل دا د دې علامه ده چې ګناہوں نه الله مفکری زندگی کې انقلاب راغی او کې اوسړی راغی او زندگی کې سفر کرا نغې نو دا علامه ده چې حج قبول نه ده نو په کار دا چې دا غزر موږ او تاسو زړه کې انقلاب راول زړه کې انقلاب راول په یوه خبره باندې نو دا غټ غټ مسائل د حج دې نه پس بیا تاسو مدینی منورې ته ځئ مدینی منورې کې د احرام سپابندی نه وي او هغه کې سلویخ منځونه سړې برابر کی با جماعت مسجد نبوي کې تاغه واره کې ثوابونه مراغلي او حکومت هغه ته دومره وخت هم تاسو ته درکې چې تاسو شې سلویخ منځونه مو په حرم مدینه کې پرش نه هغه کې ګوره کله چې مدینه ته دی په ټوله لار د روح شریف عاشقانه انداز ذکر اعلی محبوب وطن ته ځي دام علماء لکلی علتا کللار شئی نو مسجد نبوی تا دتلو نمخ کی مخ کی غسلو کئی کلی جامعی واچ واچ او دارنگی خوشبوی لکو دا سی زرک راولی لکد حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت تا سوزری عاشقانان دا سر نکا عشائر ویلیو کنوی حرم شریف دتلو وی امرو علی دیار دیار لیلا اقبل ذل جداری وذل جداری وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار وید محبوب پا وطن تیرے گم کل یو دیوار کلو موکل بل دیوار وی خلقو زد دی دیوارونو دگٹو لٹو دی محبت لیو نیکڑے نیم آغا شا کڑیم چی دل توسی دلی آواز علماء علی گری دیر دا افسوس وی چی تشا لزی ای دا قبر دا خار دا لان دی دیو تا دا خار دا پاس کرس نو بہتر دارا چی سرے دا مدینی پلار و کسو کی ادب سر او گرزی خپی اب لو گرزی زکا دا غزے کی دا اللہ دا حبیب قدمون لگی دی مدینہ منو ورم جی نبیو کی او ختم کول دارنگ زیاد درود شریف ویر آواز دے کی ریاض الجنہ دے پاغی کی منزون او تلاوت وخ ملاوی دارنگی کل سرید نبی علیہ السلام اگر خبر مبارکت مخامخش درود وی لواغ دے کی دا درود دے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بیا پا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام و درود وی پا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بان درود وی پہ گئی تخبر بان اور فول وخ محبت انداز کی دا درود شریف پا حالت کی جنت البقی کی کیدے شی دا سے کسان در سرم ملاوشی چا غیدر لقبر نو خی زکاہ آگے کی دا نبی علیہ السلام بی بی آنے دارنگ لیلی صحابہ پہ زرگنو صحابہ اکرام پہ جنت البقی کی دفن دے دا عمرہ دا چی سنت طریقی مطابق اگئی زنانہ نپری زنانہ بار ولاڑی بی نارینہ اگئی تزینو ساریم جنت البقی تطرل ما خامم تل کم تاریخی زیون دی ناغ دا تبرک پنیت بانے قتل او زیات اوقات دا مدینی منوری پہ مسجد نبوی کی تیرو درو شریف ہے ذکر و اذکار کول دی خبر احتمام چه مونگ او تاسونه ده مسجد نبوی ده جمعی مصباتی نشه دارنگی مدینه منوره کیه مسجد قبا تتلل نبی علیه السلام فرمایی سوک چه مسجد قبا تلالو اول ته دو رکات نفلو کل دوم را سوابیوشو لکه عمره نا وقت یو زل گاڑی کی لرشه چه لارو گو رای بیا ده مسجد نبوی نشه تاسو زی پیدل پیدل اسیم بازی سره ده ورزشت پار گرزی نشل منتا یا نیما گھنٹہ کی چھ پکلارا کلارا زئی پیدل بدغل اور سینی غروٹ ترے او خوی چھا وطن کی سڑے پیدل گرزی کم وطن کی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متاسی کوئی چھ سبا موس کوئی خاص کر دافتی رس نو سبا موس چھ کوئی ای موس دیر وقتی کئی نو اسیم سڑے ذکر و سار و تلاوت کئی وی چیزیں شراکو کم نو چھ ذکر و اسکار کے پکلارا کلارا روان شے نو خجد اشراک و خرازی نو مجد قبال ورسی ریلتا نفلو کو بیارا سا نو پیدل کوشش کوئی پیدل داوی کنشی تا گاڑی کی لڑشو نو بدلوی شابا نو پا آغا شابا کی رسلی سود نش دارنگی کتاسو جبلی احد تم زی یاد شہداؤ دا احد زیل زی نو آغا زی کم پیدل چی زی نو شل میں انٹلار دا گاڑی والا بدر مانی تلوار کن نو تیچی پیدل لڑشی نو سمر سات چل دا کی مزی بہا سلے مسجد ذو القبلتین چې نه غلم پیدا لاشه خیر دی او زل سره گاڑی کیو ګرځي خو زیات نه زیات دغه تاریخی مقامات او تدتلو شل مین ټاونی مګین ټاو نل ته سره سود سره ګرځي اخلاق سره ژوند تیرو دارنګ دا غزین یو انقلابی نظریه او خیده راړل ټول مسلمانان په دعاګانو کې عدل بخل نکوي وګوره د عمرې احکام وارد عمره کې دوه فرض دي او دوه پکې واجب دي عمرہ کی یو احرام چوتڑی یو دا طواف دا پکی فرض دی عمرہ کی سودی دو فرض دی احرام تڑل او دارنگ طواف کول دو پکی واجب دی دا صفا و دا مروا پا من کی سعی کول او دا سعی نپس سرخ ریل دا دویم واجب دی او پا حج کی دری فرض دی احرام تڑل میدان عرفات کی پنہم و رزد زوال نپس تر ماخام او دری دل او طواف زیارت کو د بیت الله شریف پرې په خبر باندې او اصل کې پټول حج کې 15 دیر شو واجبات دي ټول حج کې سړي 15 دیر شو واجبات دي او غټ واجبات په کې شپږ دي غټ واجبات په کې سړي په حج کې موږ د صفا او د مروه سعی دا واجبات د مزدلفي کې لکه تاسو کوته لغ انتصاب د سبا د مزنه مخ په قبله او دریدل واجب دارنگی شیطانان وشتر دارنگی سر خریل واجب دی او دا متمتع او دا قارن دا پارا قربانی کن او شپگم توافی ویدا کن دا شپگ پکی غٹ غٹ واجبات دی ورنطول واجبات چی دا فالو دا حج و لماو را جمع کری نو پیزی دیرش دی نو دا مختصری طریقی سر دا غو دینا پسم گور بچال موکم علاوی گی نو دسار نه هوتر مازی غرمی پر زمون سبقونه ای ماس پخین موز نپس رات لیشد سمسائلو با نزان پویا وی طول امت پا دعاگانو کیا دا وی آغازه دا بخل نره پیگئی پی خبر بار دیندار چلتم الحمدللہ علماء ناستی معمولی پا یو خبره که شک را دی نو پا مسجد نبوی کم زمون دا پاکستان علماء ناستی او حرم شریف کیو کوشش بگوی تاز غطول پا اردو پوی گئی کن مولانا مکی سیب تکرون لبکی نشد یقیناً جزر کی بمشوک راضی دا حج او جس مسئلہ پیخی گی نا غلب چٹ ورکوئی اغل آغی جواب ورکوئی او دا سبا دا موس پس داکا میں کورسائی بانے چھے تکریر کئی جس رناس ہوئی نس مسئلہ پیخی گی ذرا غیت وائی علماء کرام انہ تپوس کوئی دارنگی پابندی سر جس رہے وقت تیر کی تلاوت سورہ ختمونہ کوئی دارنگی پا دی کہ نظر غلط استعمال نشی بازارون نوزان ساتھ ہے بازارونو مازارونو کې باندې ګرځي ځکه تاسو ولته بازارونو لنی اتري دا قیمتي وقت دي چې تاسو وسوشي دا په عبادتو باندې ادا شي او مونږه موټول مسلمانان دا به دعاګانو کې نه روي چې الٰه العالمین زمونږ او د تمام امت مسلمه خاتمه په ایمانو کې نن په امت باندې دوال یو دور شروع دي دا ټول یو امتی په خپل دعاګانو کې یادول در شریف وایو اللهم صل علی محمد. کما صلی تعالی علی ابراهیم و علی ابراهیم یا الہ العالمین زمونگا گناہونا معاف کی اللہ دا تمام امت مسلم گناہونا معاف کی اللہ دا سمر مسلمانان رون خوین دی حج تروانی نی اللہ دا صحیح مقبول حج دادا کول توفیق اور کی اللہ دا حج سمر برکات تی دا حرمین و شریفین سمر برکات تی اللہ دا دا غین محروم مکی اللہ دا طول امت بارک دی فکر من کی اللہ دا دا طول امت بارک دعا کون کی جوڑ کی یا الہ العالمین حرمین شریفین دا امریکی او دا کافر و تسلطنا لئی دا فوجن و نازاد کی یا الہ العالمین دا مونچ سو اسم وار دل پدید عمل کل توفیق را کے اللہ ہر مسلمان دا بار بار دا حرم شریف دا تلو توفیق اور کے اللہ دا مون پزنو کی استاد حبیب و تاثر امین پیدا کے اللہ دا امت مسلم اٹھول پریشانی ختم کی افغانستان دا چیچنیا فلسطین کشمیر او دا ٹھولی دنیا دا مظلوم انسانان و مدد و نصرت کی اللہ سو پسی طریقے استاد دین کار کئی اللہ دے مدد و نصرت کی اللہ دا چا سب پریشانی دی اللہ دا امت کا دینی و کدنوی ٹھول پریشانی الہ العالمین ختم کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ وسلم مامان فرضی حج پاتے دے فرضی حج گرانو مخترم و اردن کو رب العالمین دے دمونگا استاسو دا بیت اللہ شریف حج و زیارت دا مدینہ منورہ نصیب کی تاسو دا شیخ القرآن سید امیر حسین باشا بیان واردو موضوع و حج دا بتاسو تا پجانگیری کے دا سردار علی اطر فروش سر ملاوی گی کیسٹ نمبر دے 336 زکات مسلح خدا سے اسری والے زکات فرض ہو اور دو اور کول نہ رست والے کول ترجیح کی ٹول مال بان ہلاکت راوے نو دا زکات اور فرضیتم دزن لریش کوئی اوزل کی او سڑے مالدار شو حج پد فرض شو نو آئندہ کدی غریبم شدا فرض ددن ساقیتی گینا دی مسلح کے دیر احتیاط پکار رہے اور دا دیر علیہ ناشکری دا رب دا نعمت چی چالا اللہ روح صحت ور کرے دل مال و دولت ور کرے اور دے حج نہ کئی اللہ رب العزت فرمائی دے سلورم پاری فاول کی رب العالمین ہوئی یو خود اخفل کور لی حال اور لی مقام ذکر کئی دا بیت اللہ شریف تعریف اول ذکر کئی اللہ ان اول بیت ادع للناس للذی ببکت مبارکن وہدا للعالمین ان اول بیت اللہ یقینا اول ذکرنا ادع للناس چی جوڑ کڑے شوے دے مقرر کڑے شوے دے دا پار دا خلقو اول عبادت خانہ چه ده خلق و ده پارا جوڑا کرشه للذی خام خاکور ده ببکتا چه ده پمکی معظمی کی مبارکن دیر خیر و برکتون پدی که چولی شوی دیر برکات پکی اللہ چولی اوہ برکات سوی دنیاوی دی نو دینی دی یو برکت داغی داو چی یو نیکی التا پا یو لاک بانے دا دلتا تا یو ذل درود شریف ہوئی نو یو ذل درود شریف علی کلیشی او حرم شریف کی یو ذل درود یو لاکھ بانے دے دلتا درکات نفلو رو درکات علی کلیشی حل تا ہر یو نیکی پا یو لاکھ بانے دا اللہوی مبارکن دا خیر و دا برکتن دا کور ڈکڑ شوے وہدل للعالمین او دا بیت اللہ شریف ہدایت دے دپارد مخلوقاتو فیہ آیاتم بیناتن پدی کور کی نشانی دا اللہ دا قدرت و دا توحید دی بیناتن سرگندی سرگندی سرگند سرگند اللہ رب العزت دا قدرت و دا توحید نشانات دی فیه آیات بینات پدی کی نشانات دی سرگن سرگن یو پا نشانات کی مقام ابراہیم اغزید و دریدو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھ بیت اللہ جوڑو لو او پاغی کی ای قدمون ای خیو او لکا خطا کی قدمون خخیی دا سے اللہ پاکانی کی خخ کر فیہ آیات بینات پدی کور کی نشانات دی سرگن سرگن مقام ابراہیم یو داغی نزید و دریدو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاپ لغت و لالو بیت اللہ جوڑو لو دغزے بانے ولاو بیت اللہ جوڑو لو آواز علماء لکلی دغ گٹ بانے اعلان کرو چکلے بیت اللہ جو وی اللہ کور میں تیار کو اللہ اور تویلی وعذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلا کل دوامر یاتین من کل فج عمیق وی ایز ما ابراہیم تا اعلان کرے خلق لچ مارا اللہ کور جو کو حج لرازے نباز علماء لکلی پدغا گٹا ولارو اور چالی کلی اغلن بنے غر چپ مغدز مکا اللہی خیو چویت جبل ابی قبیس وی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا غر تو خطو اوی خلقو مارا اللہ کور جوڑ کو ددی حج اللہ بتاسو فرس کرے رازے و حج کوئی اللہ ویعذن فی الناس بالحج اعلانو کپری خلقو کی پہج کو لسرا یاتو کر جالا رازی وزیتا تپیدن والا کل دعا میرے او پہر یو تازیوخ بانے یاتین من کل فج عمیق رازی بدئی دا ہر لر لارنا لر لر وطنون برازی دی کور دا پار ابراہیم علیہ السلام پدی مقام ابراہیم بعض مفسدین لکلی او بعض لکلی بجبل بی قبیس و دردو خلقو اللہ کور میں جوڑ کرے حج لراشے نچاپ نصیب کی چھ حجوں نوی لبے کوازو کو دا حاجیو معتمر سے حرام اتڑی ہو دے وئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دا آواز جواب ورکش چی اللہ تازب للے امزہ حاضر امستا دربار تگر روانے لیو خرید کور خصوصیات اللہ رب العزت بخبل کتاب کی زیب ازے ذکر کئی او بیا اللہ وی ومن دخله کان آمنا سوک چی وردن نشو دے کورتن دے وپا منوی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا خاص دا اللہ در زاد پار پا خلقو بانے حج دے بیت اللہ دے من استطاع الیہ سبیلا دا چاچی وسو طاقتوی دیتا دلاری دمرا پیسی دی چیر دد راتلو پوری دد بچو کی اور دے پتلے راتلش نو حج پہ فرض ہے ومن کا فرچا چی نا شکریو کا روح بدنی نے مال موجود دے و حج لینے دی کفر یو مانا دے کہ سوا کفران النعمت ومن کا فرچا چی نا شکریو کا فین اللہ غنی عن العالمین یقیناً اللہ بے پرواز مخلوقاتنا نا اللہ دا چارات لو تا ضرورت نشتا خپل خپل فائدے ترازی کا اللہ ویلو لیشہدو منافع لہم دیر پار دی رہی بیت اللہ شریف تراشی لیشہدو منافع لہم چی دا خپل دینی و دنیاوی فائدو ترا حاضر شی دیرے کی دیرے دنیاوی فائدے اللہ ویخی دارنگ دیرے اخروی فائدے اللہ رب العزتی خی نیو دے کور تعظیم اللہ زی پزے ذکر کئی مام چکم آیاتنو لستیو دے کہ اللہ وی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ یاد کا وقت چھ گرزو لے دے منگا بیت اللہ شریف مَثَابَةً لِلنَّاسِ دا مَثَابَةً علماء گڑی مانا گا نکڑی یو مانا دامو مَثَابَةً لِلنَّاسِ زید جمع کی دو دا خلق دا پارا دا اطراف دا عالم نخلق راضی دل ترا جمع کی او د مصابت یو دا معنی مزید ثواب دلته ثوابونه حاصله یوزی او د مصابت یو دا معنی مزید تلو راتلو یعنی سمره چې دې زیل سوک راځي دمره دا غي پزر کې الله دې محبت اچي او بار بار تلو سره دین سوک مړیږي نه بلکې هر ځل تلو سره پزر کې نور الله رب عزت شوق شي د مصابت الله معنی مصابت للناس زید تلو راتلو د پاره د خلقو امن او زید امن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الله ويولي سيتا سدا زيد ودري دور ابراهيم عليه السلام مصلى زيد مز واحدنا الى ابراهيم حكم كلام حضرت ابراهيم عليه السلام تھا واسماعيل حضرت اسماعيل عليه السلام تھا ان طهر بيتي للطائفين دا چې پاک کئی دوار دا کور زمان پار دا تواف کونکو والعاکفینو دا پار دا اعتکاف کونکو والرکع السجود او دا پار دا رکو دا سجدی کونکو دا کور پاک کئی دی عبادت گزارو دا پار نحج اللہ رب العزت پا عمر کی اوزل فرض کرے پا مسلمان آنو باندے ازمون استاس و خوگ نبی یو حج کرے چویت حجت الاسلام و یو حجت الوداع یا وداع ورتوی حجت الوداع نور حجون دا اللہ نبی کری کنی نی کری دی بارک دا علماء اختلاف ہو و صحیح قول اللہ دے چه دا حجرت نمخ کی نبی دا اسلام چکل مکم اور زمکیو نو ہر کال حج کولو یو دا اسلام حج دے اگر صرف یو ذل اللہ نبی کرے او طول عمر کی نبی علیہ السلام سلور عمری کری دے اجرت نفس نو یو مسلمان تا اللہ صحیح صحت ورکڑے دل مال ورکڑے نو پدروان حج کل سری دا پد فرض دے او دا داسی فرضیتو لکتا سواور دل بعضی چیزوں پر تلی فرض شی او کچری دے غریب شی نو او فرضیت تے ساقط شی یو مسلمان تا اللہ مال ورکو حج پہ فرض شو نو سبا کدے دا سی غریب شو چے سوال کولو لجائز دی کو حج ساختی کی نہ پدے بانے دیو جنہ پا حج کولو کی تلوار پکار دا ازم گا امم دو ڈلیو یو سلی بانے حج فرض شو دے لانرو نو باز علماء لیکی فاسق دے مردود الشہادت دے وئی گواہی قبول انہ دا فاسق و فاجر دے وئی اباز علماء وئی چے نا دا فوری طور کا دادانو کو بدے گناہگار نے بل کال بے اوکی او کچرے دے مرش ہوئے نکو نگارا ٹھولو پنیز گناہگار دے دنیا نہ لارو گناہگار دے دنیا نہ لارو دیو جنہ چاہتا اللہ مالا دولت ورکڑے نو پکار دے چلے پہش کولو کی تلوارو کی او حدیث کی راضی اگر چو علماء ویلی چھ سندن دا حدیث ضعیف دے وی چالے چلنا وسو طاقت ورکو دا حج نکو نو حدیث کی راضی دا اللہ نبی و عزباق نگرم کدے یہودی مرشو که نصرانی مرشو که مجوسی مرشو نو حج کولو کی زمائی عزتمند تلوار پکار دا و ہر یو عمل قبل دو دا پار دری شرطو ندی ہر یو عمل چی و مسلمان کئی دا دری شرطو ندی دا غیر پارا که پدی شرطو نو کی یو شرط کی کمی نو عمل دا اللہ دربار کی قبول و منظور ندی یو دا عمل قبل دو دا پارا شرط دے ایمان صحیح عقیدہ دے توحید دویم شرط دے اخلاص او دریم شرط دے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیو سری او عمل کو پائے کہ دا دری شرطوں موجودو نا عمل دا اللہ دربار کی قبلی یو منظوری او کپدے دی دری شرطوں کی یو شرط نو نظمائی ذتمند عمل اللہ دربار کے نقبلے کی یو شرط سے ایمان دویم شرط دے اخلاص اور دریم شرط دے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدیو سڑی نظمائی ذتمند عقیدہ دے شرک دا ناغک حجونہ کئی کہ زکاتونہ اور کئی کہ روجی نسی کہ نوافل کئی کہ ذکر اذکار کئی اغتول اللہ دربار کے مقبول لری مشرکان حجن کول او یوالی حجن نکول بلکہ پاجان یو بم تقسیمو لے اوگو او پا حجاز مقدس کے غدور کے اوگو تقسیمو لاتیو لکنن دور کی چیوسڑے سوچے غوڑی تقسیم ہے اوگو تقسیمو لے دے لے کہ اوگو تقسیمو لے سواب دے خواست دمر خبرانا حجاز مقدس کی اوپر تقسیم اللہ کی دی لکنن بھی موجود اور کی سوچا گوڑی کم شوی کنا لیکن اسڑے سوچا گوڑی تقسیم ائی مشرکان بدا سے حجو نہ کول اور ٹیکال روٹائی دے اور کول حاجیان ہوتا لیکن کل چی ایمان نشتے نو قرآن سوئے اللہ ویجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر آیا تاسو گرزوئی ابو اور کول حاجیان ہوتا دے خدمت کول داغ چاد عمل ہوندی چی ایمان روڑے اللہ رستوئی لا استور ندی برابر دا دوار اللہ پنچ